przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 października, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Do jutra ma być usunięty z nerwi olej, który wyciekł z elektrowni w Ostrołęce. Boris Johnson jeszcze dziś ma wysłać do Brukseli list w sprawie przedłużenia Brexitu. 35. rocznica męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Strażacy do jutra powinni zakończyć wyławianie z nerwi oleju, który wyciekł z elektrowni w Ostrołęce. Do kanału prowadzącego do rzeki dostało się 600 litrów substancji używanej przy obsłudze turbin siłowni. Narew została zanieczyszczona na odcinku 35 km, mówi Bartosz Kołodziejski z Komendy Powiatowej w Makowie Mazowieckim. Na terenie powiatu działania straży są w dwóch miejscach, w Sielunie i w Różanie, gdzie rozstawiane są zapory sorpcyjne, które mają za zadanie zebrać film, który płynie po powierzchni rzeki. Na obecną chwilę ten film jest zbierany przez te zapory, nie są wymagane żadne dalsze działania. Do tej pory udało się zneutralizować 80% wycieku. Jego skutki monitoruje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Bruksela czeka na list od Borisa Johnsona w sprawie przedłużenia Brexitu. Brytyjski premier w rozmowie z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem poinformował, że prośba będzie dziś wysłana. Boris Johnson nie uzyskał zgody parlamentu na Brexit. Teraz prawo zmusza go do wystąpienia o przełożenie daty wyjścia z Unii. Premier przegrywa. Większość posłów nie ufa rządowi. Powiedzieli mu, że dziś zielone światło dla Brexitu byłoby tylko warunkowe. Będę nadal robił, co w mojej mocy, by wyjść z Unii z końcem miesiąca i wciąż rekomenduję izbie tę doskonałą umowę. Co teraz? Premier deklaruje, że przepisy techniczne przedstawi w przyszłym tygodniu. Tyle, że według prawa musi dziś prosić Unię o przełożenie wyjścia. Mija bowiem termin wiążącego prawnie ultimatum, jakie postawili mu posłowie. Skoro nie ma zielonego światła dla Brexitu, Boris Johnson musi prosić Unię o zmianę terminu. Lider opozycji Jeremy Corbyn. Premier nie może już używać groźby Brexitu bez porozumienia, by szantażować posłów. Uważamy, że ostatecznie ludzie muszą mieć ostatnie słowo w sprawie Brexitu. Ostatnie słowo, czyli drugie referendum. Drugie referendum, jakiego domagają się dziś w centrum Londynu setki tysięcy ludzi. Dla Polskiego Radia Adam Tomkowski. Msza w 35. rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Do sanktuarium błogosławionego na warszawskim Żoliborzu przyszli m.in. mieszkańcy, którzy pamiętają tragiczne wydarzenia z 1984 roku. Zwykłych ludzi bardzo szanował i pomagał wszystkim. Starał się, niezależnie od poglądów, wszystkich traktował bardzo serdecznie. Byliśmy na tej mszy, na której zostało ogłoszone odnalezienie ciała. Straszne przeżycie i rozpacz w tej parafii. Przez te kilka dni przychodziliśmy tutaj zawsze się modlić o odnalezienie żywego księdza, ale wtedy dowiedzieliśmy się, że nie żyje, więc było to dla nas ogromne smutek i żal. Każdy powinien pomyśleć, jak cierpiał Popiełuszko. Tego prześladowali i wytrzymał to wszystko. Dokładnie 35 lat temu ksiądz Jerzy Popiełuszko został porwany i zamordowany przez funkcjonariuszy SB. Miał 37 lat. Gruziński film Shindizi z nagrodą główną warszawskiego festiwalu filmowego. Jego twórca Dito Tsintsadze z nagrodą dla najlepszego reżysera. O nagrodę główną walczyło 15 filmów, w tym 3 polskie. O decyzji jury mówi jego członek Michał Leszczykowski. Za czysty przekaz skomplikowanego obrazu okrucieństwa i bezsensu wojen oraz mocy ludzkiego ducha, który definiuje nasz ludzki byt. Wzruszająca i czysta opowieść o ludzkich tragediach i nadziejach. I dlatego on wygrał. Tam nie było niedopowiedzeń. Była taka głębia w opowiadaniu, że nie trzeba było nic niedopowiadać, co jest zwykle problemem w filmach. Historia nagrodzonego filmu oparta jest na prawdziwych wydarzeniach z czasu rosyjskiej interwencji wojskowej w Gruzji w 2008 roku. Tytułowa Shindizi to wioska, której mieszkańcy pomagali gruzińskim żołnierzom podczas rosyjskiego oblężenia. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. 9 goli oglądali dzisiaj kibice śledzący 3 mecze 12 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W meczu wieczornym Jagiellonia w Białymstoku pokonała 3-2 Krakowie. Wcześniej Wisła Płock wygrała 1-0 z Koroną Kielce, a Legia Warszawa 2-1 Lecha Poznań. Zwycięskiego gola przy Łazienkowskiej strzelił debiutant Maciej Rosołek, a popis 18-latka skomentował trener Legii Aleksander Bukowicz. Dzisiaj tak naprawdę zaczyna się dla niego prawdziwa praca i prawdziwa walka o karierę. On tak na dobrą sprawę dzisiaj zaznaczył tylko swoją obecność. To jak dużo takich momentów będzie miał, będzie zależało od jego pracy, od jego podejścia, od właśnie tego, czy będzie go interesowało bardziej, żeby jutro przyjść na trening, czy żeby zaliczyć kilka ciekawych ulic w Warszawie. W ligach zagranicznych gole Polaków Roberta Lewandowskiego i Arkadiusza Milika. Kapitan reprezentacji strzelił 12. bramkę w Bundeslidze, ale Bayern tylko zremisował 2-2 z Augsburgiem. Dwa gole Milika, pierwsze w obecnym sezonie we Włoszech, dały zwycięstwo Napoli nad Weroną. Polak przełamał się dziś po raz pierwszy pod koniec pierwszej połowy meczu. Dostał doskonałe podanie od Fabiana Ruiza i trafił w pełnym biegu z bliska. W 67 minucie po rzucie wolnym egzekwowanym przez Insigne Milik akrobatycznym strzałem zdobył drugą bramkę. Gdy w 80 minucie schodził z boiska, kibice na stadionie San Paolo bili mu brawa na stojąco. Po meczu Milik udzielał ulicznych wywiadów włoskim mediom. Wygraliśmy, strzeliłem dwie bramki i jestem szczęśliwy. Włoscy eksperci nie mogli się nachwalić Milika. Trener Ancelotti był bardzo zadowolony. Powiedział, że najpewniej Milik nabrał pewności i uwierzył w siebie po pięknej bramce strzelonej w meczu polskiej reprezentacji z Macedonią Północną. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Wygrana także w Serie A Juventusu 2-1 z Bolonią, w Hiszpanii 3-0 Barcelona pokonała Eibar, a przegrał Real Madryt 0-1 z Majorką, w Anglii zwycięstwa Manchesteru City i Chelsea. W piłce ręcznej pierwsze wyjazdowe punkty w Lidze Mistrzów zdobyło PGE Vive Kielce. Kielczanie pokonali na Białorusi 31-27 Mieszko w Brześć. W zgoło odmiennych nastrojach szczypiornicki Perły Lubin na 3 mecze przegrały 3, tym razem z CSM-em Bukareszt 19-35 to w Lidze Mistrzyni oczywiście. Na Mistrzostwach Europy w kolarstwie torowym dziś bez fajerwerków. W Keirinie Krzysztof Maxel zajął 8 miejsce, a Patryk Rajkowski 12. Jutro w Apeldoorn ostatni dzień mistrzostw. Także jutro na Krecie w półfinale i ewentualnie w finale Mistrzostw Świata powalczy reprezentacja Polski w 6-osobowej odmianie futbolu. W ćwierćfinale biało-czerwoni pokonali Meksyk 7-3 i o finał zmierzą się z Mołdawią. A w koszykówce w Ekstraklasie Panów Śląsk-Wrocław uległo 83-85 Arcygdynia, a MKS Dąbrowa Górnicza pokonał Stal Ostrów Wielkopolski. W lidze Pań wygrane CCC Polkowice i Arki Gdynia, która jest liderem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie, choć miejscami może się chmurzyć, a na Pomorzu Zachodnim przelotnie padać. Termometry pokażą od 15 stopni nad morzem do 21 w centrum i 22 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że butelka zwrotna to opakowanie najbardziej przyjazne środowisku? Daj butelce drugie życie. Oddaj ją bez paragonu i odzyskaj swoje pieniądze. Wejdź na stronę www.zwróćbutelkę.pl i znajdź najbliższy sklep biorący udział w akcji. Organizatorem jest Grupa Żywiec, producent piwa Żywiec, Warka, Tatra, Brackie i EB. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś chciałbym Państwu opowiedzieć o szczególnym zjawisku, a mianowicie o emigracji amerykańskich jazzmenów do Europy, a była to sprawa obopólnie korzystna. No, bo jeśli chodzi o Europę, powiedzmy sobie, że ona długo, długo jeszcze pozostawała w tyle za poziomem amerykańskiego jazzu, Natomiast jeśli chodzi o Amerykanów, oni po prostu wiali do Europy albo ze względu na nastroje rasistowskie, które przecież jeszcze długie lata w Stanach panowały, albo uciekali przed grożącymi im procesami za narkotyki. Jednymi z pierwszych takich emigrantów, można powiedzieć, byli Oscar Pettiford, wspaniały basista, który osiadł w Danii i nawiasem mówiąc wychował sobie całkiem niezłe pokolenie basistów w tym kraju. I jeszcze do tego Stan Getz, który prawdopodobnie przyjechał do Szwecji, aby uwolnić się od narkotyków. Nie wiem, czy mu cokolwiek groziło, czy po prostu chciał jakoś dojść do siebie. Co mu się nawiasem mówiąc udało, ale w latach późniejszych to już nie wiadomo jak to było, bo Getz to był nic po nie z tej ziemi i potrafił różne wyczyniać szaleństwa. Ale wtedy właśnie był bardzo uspokojony. O dziwo nie doczekał się swoich następców, ale o tym może za chwilę. Właśnie w tym okresie, kiedy Getz przebywał w Szwecji, postaraliśmy się o ściągnięcie go na to pamiętne Jazz Jamboree 61, gdzie wystąpił z Towarzyszeniem Polskiej Sekcji Rytmicznej. I na początek może posłuchajmy sobie, jak to wyglądało. Ta płyta niewątpliwie przez lata długie należała do klasyków i aczkolwiek jej tytuł brzmi Stan Getz na Jazz Jamboree, nie było to żadne koncertowe nagranie, tylko w pełni zrealizowane studyjnie. Ale ja chciałbym sięgnąć nie do tej płyty, a właśnie do autentycznych festiwalowych nagrań Stana Getza, któremu towarzyszą Andrzej Trzaskowski fortepian, Roman Gucio dylong kontrabas i Andrzej Dąbrowski perkusja. Thank you. Standard Richarda Rodgersa It Never Entered My Mind grał tym razem naprawdę na Jazz Jamboree Stan Getz, a towarzyszyli mu Andrzej Trzaskowski, Roman Gucio-Dylong i Andrzej Dąbrowski. Getz oczywiście swoim pobytem w Europie narobił sporo hałasu i dużo dobrego dla jazzu z tego wyniknęło, ale jednak nie doczekał się swoich akolitów. Dlaczego? No, cały świat był wtedy zafascynowany nową falą, którą reprezentowali Sonny Rollins czy John Coltrane. I tak przede wszystkim było w Szwecji. A jeśli o Polskę chodzi, to my nieco wcześniej mieliśmy przypadek, który odegrał nieprawdopodobną rolę w całym naszym jazzowym życiu, a mianowicie przez 9 miesięcy gościł u nas i grał na okrągło zespół zwany New York Jazz Quartet. Czyli byli to Idris Suleiman na trąbce, Oscar Denard fortepian, Jamil Nasser bas i Buster Smith perkusja. To był fantastyczny poziom. Oni sami uważali, że są jednym z najlepszych zespołów na świecie i chyba faktycznie tak było, choć nie bardzo im dowierzaliśmy. Ale z czego płynęła największa korzyść? Mieliśmy okazję widzieć ich na co dzień. Po wielekroć przyglądać się, jak ta muzyka jest realizowana, jak ona wygląda od tej po prostu roboczej strony. Niewątpliwie to miało wpływ na ówczesnych naszych muzyków, chyba w komplecie. To nas nauczyło zjawiska swingowania, ale niestety nie mamy żadnego dokumentu, jeśli chodzi o dźwięk. I nie tylko my, w ogóle nigdzie na świecie coś podobnego nie istnieje, ponieważ ten kwartet miał zupełnego fioła na punkcie, żeby ich nie nagrywać, żeby nie powstały żadne pirackie płyty, które wtedy przecież należały do codzienności. Zakazywali jakichkolwiek rejestracji i zdarzyło się nawet, że kiedyś Idris Suleiman wypatrzył ukryty w krzaczkach magnetofon i rozdeptał go dosłownie na miazgę. Potem zespół wyjechał, już nie pamiętam, chyba do Turcji, Egiptu, w tamte rejony i tu zdarzyło się nieszczęście, a mianowicie Oscar Denard, jedna z gwiazd tego zespołu, po prostu zmarł na cholerę. Nie pozostał żaden ślad z tej muzyki, aczkolwiek później spotykaliśmy jeszcze pozostałych muzyków gdzieś tam na światowych estradach i wszyscy byli wtedy zupełnie załamani, że jednak niczego nie mają nagranego z tego swojego pierwszego okresu, ponieważ jak sami twierdzili, już nigdy w życiu nie udało im się osiągnąć tego poziomu. Ale wróćmy do tematu. W latach 60. emigracja amerykańskich jazzmenów była powszechna. Było ich wtedy w Europie, no nie sposób tego zliczyć na palcach nawet obydwu rąk i były to najczęściej wspaniałe gwiazdy. Zakotwiczyły się niejednokrotnie w takich specjalnych, międzynarodowych, europejskich orkiestrach. Przypomnijmy sobie choćby dwie. Jedna to był Kenny Clark, Francy Boland, Big Band, a druga to była ekipa Petera Herbolzheimera. Obydwie usiane Amerykanami jak rzadko. Przyjrzyjmy się temu Big Bandowi Francy Bolanda i Kenny Clarka. No już jedno nazwisko mamy w ogóle w samej nazwie, czyli perkusista Kenny Clark, legenda z czasów Parkera. A towarzyszył mu na basie Jimmy Wood, pamiętny z ellingtonowskich wykonań. Był i barytonista Sahib Shihab, i trębacze Benny Bailey czy Art Farmer. No było tych Amerykanów do diabła i trochę grali wspólnie z europejską czołówką i to Europejczykom niewątpliwie dawało zdrowego kopniaczka. Przypomnijmy sobie jedno z nagrań Big Bandu Kenny Clarka i Francy Bolanda. To był Kenny Clarke, Francy Boland, Big Band, tylko nie pytajcie mnie, kto grał solówki. Tam była cała plejada rozmaitych gwiazd. Wspomniałem choćby o trębaczach. Benny Bailey, Art Farmer, o którym zresztą będzie jeszcze mowa, ale dopiero później. No i zespół miał dwóch perkusistów, dwóch grających nieustannie razem łeb w łeb i żeby było śmieszniej, ten jeden to, jak już wspomniałem, był jeden z liderów, czyli Kenny Clarke, a ten drugi nazywał się Kenny Clarke. Natomiast jednego jestem pewien, na fortepianie grał sam Francy Boland, który też był autorem wszystkich partytur, jakie ten zespół kiedykolwiek wykonywał. Ale przejdźmy teraz do innej grupy, która w Europie odegrała niebagatelną rolę. Phil Woods pojawił się w Paryżu i postanowił zorganizować mały kwartecik, od taki kombowy zespolik, który będzie działał regularnie i to nie na zasadzie, że mamy w planie jakieś tam dwa tygodnie. Oni bardzo dużo czasu spędzili ze sobą razem w Europie i popatrzmy, któż tam się obok Phila Woodsa znalazł. Oczywiście lider gra na alcie, na fortepianie George Grunz, na basie Henri Texier i wreszcie za perkusją Daniel Immer. I w ich wykonaniu proponuję Państwu kompozycję Woodsa zatytułowaną And When We Were Young, a dedykowaną Bobowi Kennedy'emu, który właśnie niedawno zmarł, sami już pamiętamy w jakich okolicznościach. A zatem Phil Woods i jego album Alive and Well in Paris, czyli żywi i dobrze się czujący w Paryżu. To był regularnie działający europejski kwartet Phila Woodsa, zwany też czasami European Rhythm Machine. Lider na saksofonie altowym, przy fortepianie George Grunz, z czasem zastąpiony przez Gordona Becka, na basie Henri Texier i za perkusją Daniel Immer. A teraz wróćmy do wspomnianego już Arta Farmera. Spędził on spory szmat swojego życia w Europie, ale z różną częstotliwością. Przyjeżdżał, zostawał, wyjeżdżał, wracał, ale przy okazji pozostawił po sobie mnóstwo nagrań dokonanych właśnie tutaj z europejskimi muzykami. No, starczy choćby przypomnieć płytę zrealizowaną z Jarkiem Śmietaną. Ale ja chciałem sięgnąć do innego albumu, gdzie Art Farmer towarzyszy wokalistce Magni Wenzel, a akompaniuje wspaniałe trio, warto pamiętać o każdym, Egil Kapstadt na fortepianie, Terje Venaas na basie i Egil Johansen perkusja. Hear them swing, see them swing, to the songs of yesterday, string of pearls, Elmer's tune, midnight of the starlight, haunted ballroom long ago, so they say. All the big bands used to play My Romance, Love in Bloom, midnight of the starlight, haunted ballroom, Gene Krupa beating on the drums, and Tommy Dorsey playing the sly trombone. Glenn Miller put you in the mood with a song, and Satchmo got up and blew on his horn. One more waltz, maestro, please, one more waltz before we leave. Caravan, paper moon, midnight of the starlight, haunted ballroom. Najpierw przypomnijmy wykonawców, a zatem wokalistka Magni Wenzel, obok niej na trąbce Art Farmer i wreszcie w sekcji rytmicznej Egil Kapstadt, fortepian, Terje Venas, bas i Egil Johansen, perkusja. A ten temat, skomponowany przez Wiktora Feldmana, to Haunted Ballroom, czyli nawiedzona sala taneczna. Przepiękny, nostalgiczny tekst mówiący właśnie o tej nawiedzonej sali, gdzie czasami pojawiają się widma starych mistrzów ery swingu i gdzie słychać nieustająco stare, zapomniane czasem przeboje. Ale przejdźmy do kolejnego trębacza, który wylądował w Europie i poniekąd został zmuszony do tego, aby w niej pozostać. Chet Baker. Postać fatalna, to znaczy fatalna, jeśli chodzi o losy życiowe, bo jako muzyk przecież był wspaniały. Już dawno, dawno, chyba w latach 50. musiał znikać ze Stanów Zjednoczonych, bo ciągle prześladowały go procesy o narkotyki, z którymi niestety bez przerwy miał do czynienia. Potem był również rugowany i z różnych krajów europejskich, a w końcu zdaje się pozostały mu tylko Belgia i Holandia. Jednak w pewnym okresie, zupełnie już załamany, postanowił wydobyć się z tego nałogu i to mu się fakt faktem udało, ale cena była straszliwa. Pamiętam, że kiedyś z Heniem Majewskim siedzieliśmy sobie w jednym z belgijskich klubów i właśnie na scenie pojawił się mały kwartecik z trębaczem. No trębaczem, który niczego nam nie mówił poza tym, że wyglądał dokładnie jak kościotrup obciągnięty skórą. Nie miał siły długo grać, nie miał siły na wysokie dźwięki, ale wszystko, co grał, było mało że piękne. Było nam doskonale znajome i nawet przez myśl nam nie przeszło, że to ten sam Chet Baker. Posłuchajmy zatem Chet Bakera już z ostatniego okresu jego życia. Właśnie takiego troszkę pozbawionego siły, ale nie pozbawionego ducha. A towarzyszą mu Harold Danko na fortepianie, Jon Burr na kontrabasie i Ben Reilly perkusja. Thank you. To było jedno z ostatnich nagrań Chetta Bakera, grającego oczywiście na trąbce, a towarzyszyli mu Harold Danko fortepian, John Burr kontrabas i to on był autorem tej kompozycji zatytułowanej Caravel, wreszcie Ben Reilly za perkusją. A my powolutku zbliżamy się już do końca programu, no i jeszcze jeden emigrant, który wiele hałasu w Europie narobił, Dexter Gordon. Właściwie nie wiadomo, z jakich powodów się pojawił, czy były to narkotyki, czy były to jakieś sprawy rasistowskie. Fakt, że bardzo, bardzo wiele lat Dexter w Europie spędził i wszystkich jakoś inicjował do lepszego grania. No, trudno, żeby nie, skoro jest się takim gigantem. W 76 roku wrócił do Stanów Zjednoczonych, odnosząc nieprawdopodobny triumf. Całe życie szamotał się z alkoholizmem, ale nie jestem przekonany, czy chciał się z niego wyleczyć. Po prostu umiał sobie jakoś z tym radzić i w życiu koncertowym, i zapewne prywatnym, choć nie było to chyba najłatwiejsze. Chciałbym Państwu przedstawić również jedno już z ostatnich nagrań Dextera Gordona, bo to bodajże rok 99, tak do końca nie jestem pewien, ale na pewno gdzieś blisko tego. I towarzyszą mu w tym nagraniu Sonny Clark fortepian, Butch Warren kontrabas i Billy Higgins perkusja. A ja już z Państwem żegnam się na zapas. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.